พระพุทธศาสนาที่พวกเราคารวะนับถือศรัทธาเป็นศาสนาเดียวของโลกที่จะสามารถพาให้ผู้ที่มีศรัทธามีความเชื่อเดินไปสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่มีศาสนาไหนที่จะทำให้สัตว์โลกได้หลุดพ้นจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้มีพระพุทธศาสนาเพียงศาสนาเดียวเพราะมีบุคคลเดียวคือพระพุทธเจ้าที่จะมีความรู้ความสามารถค้นพบทางที่จะนำพาไปสู่การหลุดพ้นได้นอกนั้นไม่มีใครที่จะมีความรู้ความสามารถพอที่จะค้นพบทางนี้ได้ผู้ที่ได้มานับถือพระพุทธศาสนาจึงถือว่าเป็นผู้ที่มีโชควาสนาเป็นอย่างมากมีโอกาสที่จะได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้เพราะการเกิดแก่เจ็บตายนี้เป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนากันเพราะอะไรเพราะว่าเป็นความทุกข์นั่นเองเกิดมาแล้วก็ต้องมาดิ้นรนต่อสู้กับการเลี้ยงดูอัตภาพร่างกายแล้วก็ยังต้องมาพบกับความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยและความตายไปในที่สุดแต่สัตว์โลกก็ไม่รู้จากวิธีที่จะหลุดออกจากวัฏฏะแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้หลังจากที่ตายไปแล้วก็กลับมาเกิดใหม่เกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่แล้วก็พอตายไปก็กลับมาเกิดใหม่เพราะไม่รู้วิธียับยั้งวัฏฏะวงจรของการเกิดแก่เจ็บตายนี้เองนอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่รู้แล้วพอพระองค์ทรงรู้และสามารถตัดวงจรแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้แล้วพระองค์ก็ทรงนำความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่มีความปรารถนาที่อยากจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดนี้ผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะได้รับผลอย่างเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงได้รับคือการสิ้นสุดของการเกิดแก่เจ็บตายบุคคลเหล่านั้นเราเรียกว่าพระอรหันตสาวกเป็นผู้ที่มีความปรารถนาที่อยากจะยุติการเกิดแก่เจ็บตายมีความศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาปล่อยปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอย่างเต็มที่ทนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์กันขึ้นมามีเป็นจำนวนมากนับตั้งแต่วันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมคำสอนมีมาทุกยุคทุกสมัยมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นอากาลิโกคือเป็นคำสอนที่ไม่ได้เสื่อมไปกับการกับเวลามีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลอย่างไรในสมัยพระพุทธกาลก็มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลในสมัยปัจจุบันนี้เช่นเดียวกันเพราะหลักของเหตุผลนี้ไม่ได้เปลี่ยนไปตามการตามเวลาเหตุก็คือการปฏิบัติ ามคำสอนของพระพุทธเจ้าผลก็คือการบรรลุมรรคผลนิพพานนี่ทำนี่คือคำหมายว่าธรรมังอากะธรรมะเป็นอากาลิโกคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นอากาลิโกไม่ได้ขึ้นกับการกับเวลาไม่ได้เสื่อมไม่ได้หมดประสิทธิภาพไปตามการตามเวลาเหมือนกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้สิ่งต่างๆในโลกนี้ตกอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังคือความไม่ถาวรคือมีการเจริญแล้วก็ต้องมีการเสื่อมมีการเกิดก็มีการดับแต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีวันเสื่อมแต่ทำไมพระพุทธศาสนาจึงมีวันที่จะหมดไปจากโลกนี้ที่พระพุทธศาสนาหมดไปจากโลกนี้เพราะเกิดจากการเสื่อมศรัทธาของผู้มาศึกษามาปฏิบัตินั่นเองถ้าผู้ที่มาศึกษามาปฏิบัติหรือคือพระพุทธศิษย์พุทธศาสนิกชนเกิดความเสื่อมความศรัทธาในการที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีผู้ที่จะมาสืบทอดพระธรรมคำสอนอันประเสริฐนี้ให้ไปสู่บุคคลรุ่นลูกรุ่นหลานเช่นถ้าไม่มีศรัทธาก็จะไม่มีการมาบวชไม่มีการมาร่ำเรียนไม่มีการเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติพอไม่มีการปฏิบัติก็จะไม่มีการบรรลุมรรคผลนิพพานกันเมื่อไม่มีการบรรลุก็จะไม่มีการเผยแผ่สั่งสอนเพราะผู้ที่จะเผยแผ่สั่งสอนพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างมีประสิทธิภาพได้ต้องเป็นผู้ที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วคือพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายถ้าเป็นหนังสือเป็นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นผู้ศึกษานั้นจะบางคนก็อาจจะสามารถที่จะปฏิบัติตามได้บางคนก็อาจจะไม่สามารถปฏิบัติตามได้เพราะไม่เข้าใจคำสอนถ้ามีผู้ที่บรรลุธรรมแล้วมาสอนก็จะสามารถอธิบายตอบปัญหาข้อข้องใจต่างๆให้แก่ผู้ที่ศึกษาผู้ที่ปฏิบัติได้ดังนั้นถ้าศรัทธาของพุทธศาสนิกชนนั้นเสื่อมลงไปก็จะไม่สนใจกับการศึกษากับการปฏิบัติก็จะไม่มีการบรรลุมรรคผลนิพพานเมื่อไม่มีการบรรลุก็จะไม่มีผู้ที่จะสามารถนำเอามรรคผลนิพพานนี้มาสอนให้แก่ผู้อื่นได้เมื่อไม่มีมรรคไม่มีผลศาสนาก็จะเสื่อมหมดไปเหมือนกับศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนที่พระพุทธเจ้าของเราจะมาตรัสรู้สมัยที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพื่อมรรคเพื่อผลสมัยนั้นก็ไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนหลงเหลืออยู่ในโลกนี้แล้วเพราะว่าไม่มีใครสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบทอดคำสอนด้วยนั่นเองการจะสืบทอดคำสอนนี้ต้องสืบทอดด้วยการศึกษาและด้วยการปฏิบัติจนบรรลุถึงพระนิพพานถึงจะสามารถสืบทอดได้อย่างถูกต้องแม่นยำถ้าไม่ได้บรรลุธรรมแล้วจะไม่สามารถที่จะนำเอาธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้านี้ออกมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นให้เกิดศรัทธาให้เกิดความเข้าอกเข้าใจที่จะสามารถน้อมนำเอาไปปฏิบัติจนเกิดผลขึ้นมาได้ นี่คือความเสื่อมของพระพุทธศาสนาไม่ได้หมายความว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นจะหมดประสิทธิภาพไปพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นี้ยังมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมอยู่และคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ทรงสอนเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าที่ปรากฏขึ้นมาในอดีตหรือพระพุทธเจ้าที่จะมาปรากฏในอนาคตก็จะมีการสั่งสอนเหมือนกันหมดคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็สรุปลงอยู่ที่สามหัวข้อใหญ่ๆก็คือ1การทำกุศลให้ถึงพร้อม2การละบาปทั้งปวงและ3การชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ผู้ใดสามารถนำเอาคำสอนสามหัวข้อใหญ่ๆนี้มาปฏิบัติได้ก็จะสามารถบรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้ดังนั้นพวกเราผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีศรัทธาความเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามีความเชื่อในการบรรลุถึงพระนิพพานของพระอาหารหันตสาวกพวกเราก็ต้องเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพยายามนำเอามาปฏิบัติให้ได้เชื่อว่าถ้าปฏิบัติแล้วจะได้ผลไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดจะมีพระพุทธเจ้าประทับอยู่ต่อหน้าเราหรือไม่ก็ตามจะมีพระอาหารหันตสาวกสั่งสอนเราต่อหน้าต่อตาเราหรือไม่ก็ตามแต่ถ้าเรายังมีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรายังสามารถที่จะบำเพ็ญที่จะปฏิบัติให้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้อย่างแน่นอนไม่ต้องลังเลไม่ต้องสงสัยขอให้ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติเถิดให้กับการศึกษาเถิดแล้วปฏิเวทก็คือผลของการปฏิบัติย่อมปรากฏขึ้นมาตามลำดับอย่างแน่นอนช้าบ้างเร็วบ้างขึ้นอยู่กับกำลังของผู้ปฏิบัติเองนี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาที่เราเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเราเป็นผู้ที่เหมือนกับคนตาบอดที่คำทางหาทางกลับบ้านของเราวันนี้หรือชาตินี้พบนี้เราโชคดีได้มาพบกับผู้นำทางที่จะพาเราให้ได้กลับไปสู่บ้านของเราบ้านที่เราแสวงหากันมาเป็นเวลาอันยาวนานพวกเราเกิดแก่เจ็บตายกันมานี่ก็เพราะเราแสวงหาบ้านของเรากันทั้งนั้นแต่เราไม่ได้ไปเจอบ้านของเรากันไปเจอบ้านของคนอื่นไปเจอบ้านของคนอื่นก็อยู่อาศัยได้ชั่วคราวแล้วก็จะต้องย้ายบ้านไปเรื่อยคือร่างกายของเรานี้เป็นเหมือนบ้านชั่วคราวของพวกเราพวกเรามาอาศัยร่างกายนี้เพราะเราคิดว่าเป็นที่จะให้เราอยู่อย่างปลอดภัยอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขปราศจากความทุกข์ภัยต่างๆแต่เรามาเกิดกี่ครั้งกี่หนเราก็หนีไม่พ้นความทุกข์ต่างๆที่เราจะได้รับจากบ้านที่เราเข้ามาอาศัยอยู่นี้เพราะเราไม่รู้จักบ้านไม่รู้จักทางที่จะพาเราไปสู่บ้านที่เราปรารถนากันนั่นเองคือบ้านที่มีแต่ความสุขด้านที่ปราศจากความทุกข์ต่างๆมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น ป็นพระองค์แรกที่ค้นพบทางที่จะพาไปสู่บ้านที่พวกเราทุกคนปรารถนากันก็คือพระนิพพานทุกวันนี้เราทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทำอะไรต่างๆนี้เป้าหมายหลักของพวกเราก็อยู่ตรงที่การบำบัดทุกข์บำรุงสุขนี้เองไม่ได้ทำเพื่ออะไรแต่การกระทำของพวกเรานั้นแทนที่จะเป็นไปตามความปรารถนาของพวกเรากลับเป็นไปทางตรงกันข้ามกันแทนที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขเรากลับมาบำบัดสุขบำรุงทุกข์กันพวกเราจึงมีแต่ความทุกข์กันอยู่เรื่อยๆความสุขเราก็บำบัดทำลายมันไปอยู่เรื่อยๆเพราะเราไม่รู้ว่าความสุขนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรและความทุกข์นั้นดับได้ด้วยอย่างไรนั่นเองแทนที่จะดับความทุกข์เรากลับไปดับความสุขแทนที่จะสร้างความสุขเรากลับไปสร้างความทุกข์กันเพราะเราเป็นเหมือนคนตาบอดคนตาบอดนี้จะไม่รู้เหนือรู้ใต้รู้ตะวันออกรู้ตะวันตกเดินไปทิศไหนก็รู้สึกว่ามันเหมือนกันหมดมันมืดเหมือนกันหมดจึงไม่สามารถที่จะเดินไปสู่จุดหมายปลายทางที่ต้องการจะไปได้ด้วยตนเองพวกเราทุกคนนี้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงสอนมาพาพวกเราไปพวกเราจะไม่มีโอกาสไม่มีวันที่จะไปถึงบ้านที่เราต้องการจะไปกันได้เลยจึงเป็นวาสนาเป็นโชคลาภอันประเสริฐที่นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งเพราะพระพุทธศาสนาคือการปรากฏของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี้นานๆจะเกิดขึ้นได้สักครั้งหนึ่งไม่ใช่จะเกิดขึ้นทุกร้อยปีพันปีแต่เกิดทุกเกิดหลายกับด้วยกันคำว่ากับนี้ก็เป็นระยะเวลาอันยาวนานจนเราไม่สามารถเขียนได้ด้วยตัวเลขก็ขอให้รู้ว่ามันยาวมากก็แล้วกันคำนวณไม่ได้นับไม่ได้นานๆถึงจะมีพระโพธิสัตว์อย่างเจ้าชายสิทธัตถะมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมาออกบวชมาบำเพ็ญธรรมจนได้ตรัสรู้คือได้พบทางสู่พระนิพพานนั่นเองคำว่าตรัสรู้ทางสู่พระนิพพานแล้วเมื่อทรงพบทางนั้นแล้วก็ทรงมีพระเมตตากรุณาต่อสัตว์โลกออกมาเผยแผ่สั่งสอนทางที่จะพาสัตว์โลกให้ได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายการเวียนว่ายตายเกิดให้ได้พบกับบ้านที่ต้องการกันก็คือบ้านที่มีแต่ความสุขบ้านที่ไม่มีความทุกข์เลยไปตลอดอนันตกาลนิพพานังปรมังสุขขังเนี่ยพระนิพพานเป็นความสุขอย่างยิ่งเป็นบ้านที่มีความสุขอย่างยิ่งเป็นความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปเป็นบ้านที่ไม่มีความทุกข์ต่างกับบ้านที่พวกเราตอนนี้อาศัยกันอยู่ก็คือร่างกายของพวกเรามีความสุขแต่เป็นความสุขชั่วคราวแล้วก็มีความทุกข์เข้ามาให้พวกเราต้องมาทุกข์กันอยู่เรื่อยๆทุกข์ไปจนลมหายใจสุดท้ายนี่คือบ้านที่พวกเราเข้าไปอาศัยอยู่กันอาศัยกันมาไม่รู้กี่บ้านแล้วไม่รู้กี่ร่างกายแล้วและจะต้องอาศัยบ้านแบบนี้ไปอีกไม่รู้อีกนานเท่าไหร่ถ้าไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าชาตินี้พวกเราโชคดีได้มาพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าได้พบ กับทางที่พาให้ไปสู่การดับทุกข์แล้วทีนี้ก็อยู่ที่เราอยู่ที่พวกเราแล้วว่าเราจะทำอย่างไรเราจะเดินไปตามทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เดินไปหรือไม่เท่านั้นเองถ้าเราเดินเราก็จะได้ผลเราก็จะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางอันเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ดำเนินไปถึงถ้าเราไม่ดำเนินเราไม่เดินไปเราก็จะไปไม่ถึงเหมือนกับการเดินทางมาสู่สถานที่นี้ถ้าญาติโยมรู้ทางแล้วออกเดินทางมาตามทางที่จะพามาถึงจุดหมายปลายทางนี้ถ้ามีการเดินทางอย่างหยุดไม่หยุดไม่หย่อนมาตามทางไม่ออกนอกทางไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมาถึงจุดหมายปลายทางนี้อย่างแน่นอนการจะมาถึงจุดหมายปลายทางนี้ก็อยู่ที่การเดินทางนี้เองการจะไปถึงพระนิพพานการไปสู่บ้านที่มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ก็อยู่ที่การบำเพ็ญอยู่ที่การปฏิบัติของพวกเราแต่ละคนนี้เองไม่มีใครสามารถที่จะมาบำเพ็ญมาปฏิบัติแทนกันได้ทุกคนจะต้องปฏิบัติด้วยตนเองดังที่ทรงตรัสสอนว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนตนเป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้สร้างที่พึ่งให้กับตนเองด้วยความศรัทธาความเชื่อของพระพุทธเจ้าด้วยวิริยะอุตสาหะพยายามที่จะปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ปฏิบัตินี่คือหน้าที่ของพวกเราถ้าอยากจะถามว่าเกิดมาทำไมเราจะได้คำตอบในวันนี้ว่าเราเกิดมาเพื่อทำหน้าที่ของเราหน้าที่ที่จะทำให้เราได้ไปสู่พระนิพพานได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายอยู่ที่การดำเนินไปสู่พระนิพพานนี้เองนี่แหละคือคำตอบถ้าเราไม่รู้ว่าเรามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทำอะไรก็ขอให้ทำความเข้าใจเสียแต่บัดนี้ว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อบำเพ็ญปฏิบัติไปสู่พระนิพพานเพราะมีมนุษย์เท่านั้นที่จะมีความสามารถที่จะบำเพ็ญและปฏิบัติไปได้เพราะว่าผู้ที่สั่งสอนคือพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์นั่นเองถ้ามาเกิดเป็นเดรัจฉานเช่นมาเป็นสุนัขมาอาศัยอยู่วัดก็จะไม่สามารถที่จะบำเพ็ญที่จะศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ต้องเป็นมนุษย์เพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์และใช้ภาษามนุษย์ในการสั่งสอนมีลิงกับช้างที่ไปอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าเขาก็ไม่สามารถที่จะรับประโยชน์จากการรับใช้พระพุทธเจ้าได้นอกจากได้บุญได้กุศลคือได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าเท่านั้นแต่บุญที่เขาทำกับพระพุทธเจ้านี้ไม่เพียงพอที่จะพาให้เขาไปสู่พระนิพพานได้ต้องบุญที่เกิดจากการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์การละบาปการทำบุญนี้ยังไม่พอเพียงต่อการที่จะทำให้ใจนั้นบรรลุถึงพระนิพพานได้การจะบรรลุถึงพระนิพพานได้นี้จำเป็นจะต้องชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์สิ่งที่ต้องชำระก็คือกิเลสตัณหาที่เป็นตัวคอยผลักดันให้ใจไปเกิดแก่เจ็บตายในวัฏสงสารในตายภพนั่นเองต้องกำจัดกิเลสตัณหาถึงจะสามารถ ยุติการเวียนว่ายตายเกิดในไตรภพได้ส่วนการละบาปและการทำบุญนี้เป็นการกระทำที่จะสนับสนุนให้สามารถเข้าไปสู่การบำเพ็ญคือการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผู้ที่จะชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี้จำเป็นต้องมีการทำบุญและการละบาปเป็นเครื่องสนับสนุนในเบื้องต้นเราจึงต้องมาทำบุญกันทำบุญแล้วเราก็มาละบาปก็คือมารักษาศีลกันเมื่อเราทำบุญได้รักษาศีลได้เราก็จะมีกำลังที่จะบำเพ็ญจิตตภาวนาได้เพราะว่าการบำเพ็ญจิตตภาวนานี้แหละคือเครื่องมือในการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เป็นการตัดภพตัดชาติให้หมดไปจากใจการบำเพ็ญสมจิตภาวนานี้ก็มีอยู่สองระดับด้วยกันระดับแรกเรียกว่าสมถภาวนาคือการทำใจให้สงบระดับที่สองเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาคือการทำใจให้รู้แจ้งเห็นจริงในสภาวธรรมทั้งปวงว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอนัตตาคือไม่สามารถที่ไปสั่งให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้นั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างเขามีเหตุมีปัจจัยทำให้เขาเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วดับไปไม่มีใครที่จะสามารถที่จะไปยับยั้งห้ามปรามไม่ให้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยต่างๆเหล่านั้นได้ผู้บำเพ็ญจะต้องเข้าใจหลังนี้เพราะถ้าเข้าใจแล้วจะได้หยุดการอยากเพราะปกติแล้วผู้ใจนี้จะอยากในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เช่นมีร่างกายก็อยากจะให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ธรรมชาติของร่างกายนี้เมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาถ้ามีความอยากก็จะทำให้ทุกข์ใจไปเปล่าๆเพราะจะไม่ได้ดังใจอยากนั่นเองจะได้แต่ความทุกข์ถ้าไม่อยากจะได้ความทุกข์ก็ต้องใช้ปัญญาใช้วิปัสสนาภาวนาพิจารณาร่างกายจนเห็นชัดเจนว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายนี้ไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราอยู่ในร่างกายไม่มีใครทั้งนั้นอยู่ในร่างกายร่างกายของแต่ละคนนั้นเป็นเพียงที่อยู่อาศัยไม่ใช่ตัวของผู้อยู่อาศัยเช่นเหมือนกับบ้านบ้านกับคนที่อยู่อาศัยนี้เป็นคนละส่วนกันคนที่อยู่อาศัยไม่ได้เป็นบ้านบ้านไม่ได้เป็นคนที่อยู่อาศัยฉันใดร่างกายนี้ก็ไม่ใช่เป็นใจผู้อยู่อาศัยใจก็ไม่ได้เป็นบ้านไม่ได้เป็นร่างกายใจเพียงแต่อาศัยร่างกายนี้อยู่ชั่วคราวแต่เนื่องจากความหลงมาหลอกใจให้คิดว่าใจนั้นเป็นร่างกายพอใจคิดว่าตนเองเป็นร่างกายก็เลยอยากให้ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอใจไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะตายนั่นเองแต่ความจริงใจก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยู่แล้วแต่ไม่รู้เพราะความหลงไปคิดว่าตนเองเป็นร่างกายแล้วเห็นร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็เลยเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะอยากจะเพราะคิดว่าตนเองจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปกับร่างกายนั่นเองแต่พอมาเจริญวิปัสสนาภาวนามาพิจารณาร่างกายแยกแยะอาการต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายออกมาก็ไม่เห็นก็ค้นไม่เห็นก็ไม่พบว่ามีตัวตนอยู่ในร่างกายนี้ไม่พบใจอยู่ในร่างกายนี้ใจไม่ได้อยู่ในร่างกายถ้าลองผ่าร่างกายออกมาดู แล้วก็ชำระแยกชิ้นส่วนต่างๆของร่างกายออกมาที่มีอาการ32ส่วนด้วยกันนี้แยกออกมากองไว้เป็นกองๆเลยฉันแยกผมกองไว้กองหนึ่งขนกองไว้กองหนึ่งเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแยกออกมาเป็นกองๆแล้วก็ลองเข้าไปดูซิว่าส่วนไหนบ้างที่มีใจอยู่ในนั้นไม่มีเลยสักส่วนเดียวผมก็มีแต่ผมขนก็มีแต่ขนเล็บก็มีแต่เล็บฟันก็มีแต่ฟันไม่มีตัวใจไม่มีตัวคิดว่าตัวตนอยู่ในอาการ32นี้เลยนี่คือการเจริญวิปัสสนาต้องใช้การพิจารณาอย่างแยบคายต้องทำอย่างละเอียดเหมือนกับเวลาที่เราคิดว่าเราลืมกุญแจไว้ในกระเป๋าเช่นกระเป๋าที่ญาติโยมหิ้วกันนี่แล้วพอดีจะใช้กุญแจก็ลืมไม่รู้ว่าเอาไปไว้ที่ไหนก็ไปคิดว่าอยู่ในกระเป๋าถ้าอยากจะรู้ว่ากุญแจอยู่ในกระเป๋าหรือไม่ก็ต้องเทของต่างๆที่มีอยู่ในกระเป๋านี้ออกมาเทออกมาให้หมดมีอะไรในกระเป๋านี้เทออกมาให้หมดจนกระเป๋านี้ไม่มีอะไรกระเป๋านี้ว่างๆแล้วก็ลองดูของที่เทออกมาว่ามีกุญแจที่เราคิดว่าเราลืมไว้ในกระเป๋าหรือเปล่าถ้ามันอยู่ในกระเป๋าเราก็จะเห็นมันถ้ามันไม่อยู่เราก็จะได้รู้ว่าเราไม่ได้ลืมกุญแจไว้ในกระเป๋าเราก็จะได้ไปหากุญแจในที่อื่นต่อไปฉันใดการเจริญวิปัสสนาภาวนาก็เช่นเดียวกันในการที่เราจะแก้ความหลงที่ไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราเราก็ต้องใช้วิธีนี้วิธีแยกแยะชิ้นส่วนต่างๆของร่างกายออกมาจนเห็นได้ชัดเจนว่ามีแต่อาการ32เท่านั้นไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีตัวรู้อยู่ในร่างกายนี้ไม่มีตัวคิดอยู่ในร่างกายนี้ตัวรู้ตัวคิดคือใจตัวที่ไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นใจนั่นเองพอใจได้แยกแยะออกมาอย่างนี้ก็จะได้หายหลงแล้วก็จะได้ไม่วิตกกับความเป็นความตายของร่างกายอีกต่อไปเพราะรู้ว่าเวลาร่างกายแก่เวลาร่างกายเจ็บเวลาร่างกายตายไปนั้นใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายนั่นเองใจก็จะละความทุกข์ละความอยากที่จะให้ร่างกายนั้นไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้นี่คือวิปัสสนาตัวอย่างของการบำเพ็ญวิปัสสนาภาวนาเพื่อกำจัดความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความหลงที่ไปยึดไปถือสิ่งต่างๆว่าเป็นตัวเราของเราทุกวันนี้ที่พวกเราทุกข์กันก็ทุกข์เพราะความหลงนี่เองความหลงทำให้เราเกิดความอยากให้สิ่งที่เราหลงคิดว่าเป็นของเราเป็นตัวเรานั้นอยู่กับเราไปตลอดไม่มีวันพัดพรากจากเราไปแต่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เราได้มาจะไม่พัดพรากจากเราไปไม่ช้าก็เร็วก็ต้องพัดพากจากกันไปหมดร่างกายนี้เป็นของชิ้นสุดท้ายที่เราจะต้องพัดพากจากกันและเราก็เห็นจากตัวอย่างของร่างกายของผู้อื่นมาอย่างสม่ำเสมอแล้วว่าร่างกายของแต่ละคนนั้นในที่สุดก็ต้องหมดสภาพไปเวลาตายไปถ้าเอาไปชาปนกิจก็จะเหลือแต่ขี้เถ้าเหลือแต่เศษกระดูกเท่านั้นนี่คืออนาคตของร่างกายของพวกเราทุกคนถ้าพวกเราหมั่นพิจารณาสอนใจเตือนใจไว้อย่างนี้อยู่เรื่อยๆใจก็จะละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายได้ทำลายความหลงที่ไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราได้ละความอยากที่อยากจะให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจากเราไปได้เมื่อละสิ่งเหล่านี้ได้ความทุกข์ต่างๆ ก็จะไม่มีปรากฏขึ้นมาภายในใจของพวกเราใจของพวกเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้นอกจากร่างกายนี้แล้วเรายังยึดติดกับสิ่งต่างๆอีกมากมายเราต้องพิจารณาผู้ปฏิบัติจะต้องพิจารณาว่ายังยึดยังติดกับอะไรอยู่ถ้ายังยึดยังติดอยู่จะต้องมีความทุกข์แน่นอนเพราะสิ่งที่ยึดติดนี้ไม่ช้าก็เร็วจะต้องมีการเปลี่ยนไปมีการพัดพรากจากกันไปแล้วใจก็จะต้องทุกข์เพราะใจไม่อยากให้เปลี่ยนใจไม่อยากให้พัดพรากจากกันไปนั่นเองจึงต้องพิจารณาว่าของทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจมีครอบครองอยู่ในขณะนี้จะต้องมีการพัดพรากจากกันอย่างแน่นอนนับตั้งแต่ของภายนอกบุคคลภายนอกเช่นบิดามารดาปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายสามีภรรยาบุตรธิดาลูกหลานอะไรต่างๆบุคคลต่างๆเหล่านี้ล้วนมีการเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันหมดสักวันหนึ่งก็จะต้องมีวันตายกันทุกคนมีแต่ว่าใครจะตายก่อนตายหลังเท่านั้นแล้วนอกจากวัตถุบุคคลแล้วก็ยังมีวัตถุข้าวของต่างๆเช่นลาภยศสรรเสริญและรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่พวกเรายึดติดเพราะว่าเราหลงคิดว่าเขาให้ความสุขกับเราเราเลยไปยึดติดกับเขาเพราะเราไม่มีความสุขในตัวของเราเองเราก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่าลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี้ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันไม่เที่ยงมีการเกิดมีการดับมีการเจริญมีการเสื่อมถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปยึดไปติดเพราะเราห้ามไม่ได้สั่งเขาไม่ได้สั่งไม่ให้เสื่อมไม่ได้สั่งให้เจริญเพียงอย่างเดียวไม่ได้การที่เราจะปล่อยวางสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆได้นี้เราต้องมีความสุขภายในใจของเราก่อนนี่คือที่มาของการบำเพ็ญสมถะภาวนาสร้างความสุขภายในใจให้เกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยออกไปพิจารณาวิปัสสนาภาวนาเพื่อปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรายังไม่มีความสุขภายในใจของเราเราจะไม่สามารถปล่อยวางสิ่งต่างๆที่เราหลงยึดติดว่าเป็นความสุขและเป็นของเราได้ถึงแม้ว่าจะรู้ว่าเขาจะต้องจากเราไปก็ต้องขออยู่กันไปจนกว่าจะถึงวันจากกันแล้วค่อยไปทุกข์กันในวันข้างหน้าวันนี้ขอสุขกับเขาก่อนวันข้างหน้าเขาจะทุกข์เขาจะจากเราไปค่อยว่ากันอีกทีเพราะว่าไม่มีกำลังที่จะปล่อยเขาได้เพราะไม่สามารถยืนหยัดด้วยลำแข้งลำขาอยู่ตามลำพังได้เพราะว่าไม่มีความสุขในตัวเองนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้บำเพ็ญสมถะภาวนาก่อนให้สร้างความสงบขึ้นมาภายในใจก่อนเพราะความสงบภายในใจนี้เป็นความสุขอย่างยิ่งนั่นเองถ้ามีความสงบแล้วจะมีความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้จากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะจากบุคคลต่างๆพอมีความสุขและรู้ว่าไม่เดือดร้อนเวลาที่ต้องสูญเสียลาภยศสรรเสริญเสียรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไปเสียบุคคลต่างๆไปก็ใจก็จะสามารถปล่อยได้ไม่ยึดไม่ติดได้เพราะจะเห็นว่าถ้ายึดติดแล้วจะเกิดความอยากเมื่อเกิดความอยากแล้วก็จะเกิดความทุกข์ตามมานี่คือขั้นตอนของการปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากจิตจากใจต้องเข้าสู่ขั้นสมถะและวิปัสสนาภาวนาแต่ก่อนที่จะเข้าถึงขั้นนี้ได้ก็ต้องผ่านขั้นการทำบุญทำทานและการรักษาศีลให้ได้ก่อนถ้ายังทำบุญทำทานยังรักษาศีลไม่ได้การที่จะมาบำเพ็ญจิตตภาวนานี้เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เหมือนกับการเรียนหนังสือก ่อนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยได้ต้องผ่านชั้นมัธยมชั้นประถมก่อนถ้ายังไม่ผ่านชั้นประถมมัธยมนี้จะไม่สามารถสอบเอนทรานซ์เข้าสู่มหาวิทยาลัยได้สอบกี่ครั้งก็จะสอบตกผู้ที่ยังทำทานไม่ได้ยังรักษาศีลไม่ได้จะมาภาวนานี้ภาวนาไปจนวันตายก็จะไม่ได้ผลอย่างญาติโยมที่มาฟังเทศน์ฟังธรรมมาศึกษาและพยายามมาบำเพ็ญจิตตภาวนากันนี้ได้ผลจากการบำเพ็ญกันมากน้อยเพียงไรถ้ายังไม่ได้ผลนี่ก็ควรจะกลับไปทบทวนด้วยว่าศีลของตนบริสุทธิ์หรือไม่ทานก็คือการเสียสละการละการหาเงินหาทองการใช้เงินใช้ทองนี้ทำได้หรือยังผู้ที่จะมาบำเพ็ญสมถภาวนาหรือจิตตภาวนานี้จะต้องยุติเรื่องการหาเงินหาทองเรื่องการใช้เงินใช้ทองเป็นเครื่องมือหาความสุขเพราะถ้ายังต้องอาศัยการหาเงินหาทองการใช้เงินใช้ทองเพื่อหาความสุขแล้วก็จะไม่มีเวลาที่จะมารักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้จะไม่มีเวลาที่จะมาบำเพ็ญจิตตภาวนาได้นั่นเองจะทำได้ก็เป็นช่วงเล็กๆน้อยๆเช่นวันหยุดการทำงานหรือเวลากลับบ้านจากที่ทำงานก่อนนอนก็อาจจะนั่งสมาธิได้บ้างตื่นเช้าก่อนจะออกไปทำงานก็นั่งสมาธิได้บ้างวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ไปอยู่วัดไปภาวนาก็ทำได้เพียงเท่านี้ซึ่งยังไม่พอเพียงต่อการที่จะทำจิตให้รวมเข้าสู่อัปปนาสมาธิได้ผู้ที่จะเข้าสู่อัปปนาสมาธิได้นี้จะต้องบำเพ็ญอย่างต่อเนื่องทุกวันทุกเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับถึงจะมีโอกาสที่จะรวมจิตเข้าสู่อัปปนาสมาธิได้ขนาดหลวงตาสมัยที่ท่านบวชใหม่ๆช่วงที่ท่านยังไปศึกษาเล่าเรียนหนังสืออยู่ท่านบอกว่าจิตท่านเคยรวมได้เพียง3ครั้งเท่านั้นเองระยะเวลา6ปีด้วยกันเพราะท่านไม่ได้บำเพ็ญสติเจริญสติอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเพราะต้องออกไปเรียนหนังสือเวลาเรียนหนังสือก็ต้องใช้ความคิดปรุงแต่งใช้ความจำแทนที่จะมาเจริญพุทโธพุทโธก็ไม่สามารถที่จะเจริญได้อย่างต่อเนื่องเวลานั่งสมาธิจิตก็เลยไม่รวมนี่คือเรื่องของขั้นตอนของการปฏิบัติที่พวกเราไม่ควรจะข้ามขั้นกันไปเหมือนกับอยากจะจบปริญญาตรีแต่ไม่อยากจะเรียนชั้นประถมชั้นมัธยมรอวันที่จะไปสอบเอนทรานซ์สอบกันกี่ครั้งกี่ร้อยครั้งก็สอบไม่ติดเพราะว่าไม่มีพื้นฐานไม่มีความรู้ที่จะสนับสนุนให้สามารถสอบเอนทรานซ์เพื่อให้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีได้นั่นเองแต่ถ้ากลับไปเรียนหนังสือชั้นประถมกลับไปเรียนหนังสือชั้นมัธยมตามลำดับขึ้นมาพอจบมัธยม6แล้วพอไปสมัครสอบเอนทรานซ์ก็จะสอบได้ทันทีนี่ก็เช่นเดียวกันผู้ที่อยากจะบำเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อให้ได้มรรคได้ผลจริงๆนั้นจำเป็นที่จะต้องยุติการหาความสุขผ่านการใช้เงินใช้ทองจะต้องสละเงินทองไปให้หมดเลยไม่ใช้เงินใช้ทองแล้วก็รักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วก็ไม่มีภารกิจการงานอะไรต่างๆนอกจากการบำเพ็ญจิตตภาวนาการเจริญสติตั้งแต่ตื่นจนหลับสลับกับการนั่งสมาธิจนจิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิหลังจากที่ได้อัปปนาสมาธิก็จะได้ความสุขที่จะสามารถทำให้ไม่ต้องอาศัยความสุขจากสิ่งต่างๆได้ไม่ต้องอาศัยความสุขทางร่างกายได้ไม่ต้องอาศัยความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ก็จะสามารถพิจารณาเจริญวิปัสสนาภาวนาเพื่อปล่อยวางร่างกายได้ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องไม้เครื่องมือต่อไปไม่ต้องใช้ขันธ์ห้าเวทรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่มาเป็นเครื่องมือให้ความสุขเพราะมีความสุขอยู่ในใจแล้วที่เกิดจากสมถภาวนาก็จะสามารถปล่อยวางความอยากต่างๆใน ขันห้าได้ในจิตได้ในสิ่งต่างๆที่ยังยึดยังติดอยู่ได้จนสามารถปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดเมื่อปล่อยวางได้แล้วก็จะไม่มีความทุกข์ปรากฏขึ้นมาอีกต่อไปนี่แหละคือการบำเพ็ญเพื่อให้เราได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปเพราะการเกิดการแก่การเจ็บการตายนี้เป็นความทุกข์นั่นเองทุกย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นนี่คือคำตรัสของพระพุทธเจ้าถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องอยากกลับมาเกิดถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดก็ต้องไม่ก็ต้องตัดความอยากตัดความหลงตัดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆให้หมดไปให้ได้การจะตัดได้ก็ต้องบำเพ็ญจิตตภาวนาการจะบำเพ็ญจิตตภาวนาได้ก็ต้องทำบุญละบาปให้ได้ก่อนนี่คือขั้นตอนของการปฏิบัติที่พวกเราจะต้องน้อมนำเอาไปปฏิบัติกันถ้าเราปฏิบัติตามขั้นตอนได้รับรองได้ว่าเราก็จะเจริญก้าวหน้าไปตามขั้นตอนเหล่านั้นเหมือนกับการที่เราเข้าโรงเรียนเรียนหนังสือเราเข้าที่ชั้นประถมแล้วเราก็ก้าวขึ้นสู่ชั้นมัธยมอย่างมัธยมเราก็ก้าวขึ้นสู่ชั้นอุดมศึกษาเราก็สามารถเรียนจบปริญญาตรีโทเอกได้ตามลำดับฉันใดการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานก็จะต้องเป็นไปตามขั้นตอนเหล่านี้เช่นเดียวกันจึงขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพยายามปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้ทรงสั่งสอนไว้รับรองได้ว่าจะได้ถึงมรรคผลนิพพานอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติอาราโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปะจายโนจัตตารุธรรมวัฏฐานติอายุวันโอสุขังฮาลังลำดับต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามก็ขอความกรุณาถามในช่วงนี้ให้เรียบร้อยไปเลยเพราะถ้าหลังจากปิดไมค์แล้วก็จะไม่ตอบปัญหาที่ให้ถามผ่านทางไมโครโฟนเพื่อที่จะได้ยินทั้งคำถามและคำตอบจะได้เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ได้ยินได้ฟัง การนมัสการค่ะพระอาจารย์เวลาที่เรานั่งสมาธิค่ะสมมติว่าจิตเนี่ยค่อนข้างที่จะสงบแล้วก็เป็นอุเบกขาเราจะมีวิธีทำยังไงให้ดึงอยู่ตรงนั้นนานๆนะคะ ก็ต้องเจริญสติรักษาสติคอยควบคุมความคิดปรุงแต่งอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าต้องใช้คำบริกรรมก็ใช้คำบริกรรมไปถ้าใช้ลมหายใจได้ก็ใช้ลมหายใจไปถ้ามันรวมจริงๆแล้วมันจะหยุดทุกอย่างมันจะหยุดที่มันจะอยู่ได้นานไม่นานนี้ก็เป็นเรื่องของวิบากคือเรื่องของกำลังของสติที่เราได้เจริญมาก็ถ้ามันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นพอมันออกมาเราอยากจะให้มันสงบอีกเราก็ทำใหม่อีกครั้งหนึ่งทำบ่อยๆถ้านั่งแล้วเมื่อยก็ลุกขึ้นมาเดินคลายความเมื่อยพอเดินก็ไม่ได้เดินแบบใจลอยนะเดินแบบมีสติ พอเดินเมื่อยแล้วก็อยากจะนั่งก็มานั่งต่อสลับทำกันไปอย่างนี้ในเบื้องต้นเอาสมาธิให้มันแน่นก่อนเพราะว่าถ้ายังไม่แน่นนี้จะออกไปทางวิปัสสนามันจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่งั้นพยายามเอาสมาธิเอาจิตให้นิ่งให้สงบได้นานๆให้มีความสุขจากความสงบแล้วพอพิจารณาสิ่งที่เราจะต้องสูญเสียสิ่งที่เราจะต้องละนี้จะทำได้ง่ายเพราะเราจะไม่เดือดร้อนเพราะเรามีความสุขอยู่ในใจของเราถ้าเราไม่มีความสุขไม่มีน้อยพอออกจากสมาธิมาไม่นานเดี๋ยวความสุขที่ได้จากสมาธิมันก็จะจางหายไปแล้วพอเราพิจารณาเพื่อละเราก็จะไม่อยากจะพิจารณาการที่ต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆบ่อยๆเพราะว่าใจเรามักจะลืมพอเราไม่พิจารณาแล้วเดี๋ยวเราก็จะเผลอกลับไปยึดไปติดไปรักไปหวงสิ่งต่างๆที่เราเคยรักเคยหวงอยู่งั้นต้องพยายามทำสมาธิให้มีกำลังมากๆเพื่อที่เราจะได้ใช้กำลังของสมาธินี้มาสนับสนุนในการพิจารณาทางวิปัสสนาเพื่อปล่อยวาง ครับขอบพระคุณค่ะก็คือพระอาจารย์เทศสอนว่าถ้าเราอยากได้สมาธิเราก็ต้องออกจากงานมาค่ะเพื่อแบบจะได้มีเวลาแต่ทีนี้ในกรณีที่เรายังทำงานประจำอยู่เนี้ยค่ะก็คือ5วันแต่เราก็คือถามว่าพร้อมที่จะออกมาเลยไหมก็คือยังไม่พร้อมแต่เราก็ต้องการที่จะมีเวลามากกว่า2วันก็คือมากกว่าเสาร์อาทิตย์อะค่ะเราควรจะทำยังไงดีค่ะพระอาจารย ์ก็การที่เราทำงานเพราะว่าเราต้องการเงินทองมาเพื่อใช้จ่ายซื้อข้าวของต่างๆเราก็ต้องลดการใช้จ่ายลงให้น้อยลงเพื่อเราจะได้ไม่ต้องทำงานมากคือเราอาจจะเปลี่ยนงานแล้วมาทำงานแบบอิสระขายตรงก็ได้ขายประกันขายยาซีฟันแปรงซีฟันอะไรไปวันไหนอยากจะขายเงินไหนเงินไม่พอใช้ก็ออกไปขายวันไหนเงินพอใช้ก็ไปภาวนาต้องเปลี่ยนอาชีพถ้าทำงานอาชีพที่มันต้องทำเต็มที่5วันต่ออาทิตย์มันก็จะปรับตัวไม่ได้งั้นเราต้องลดค่าใช้จ่ายลงของฟุ่มเฟือยต่างๆความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายต่างๆนี้ต้องตัดมันไปแล้วรายจ่ายจะน้อยเมื่อรายจ่ายน้อยรายได้ก็ไม่ต้องมีมากก็จะสามารถที่จะทำงานแบบอิสระได้ขายประกันขายอะไรไปเป็นนายหน้าอะไรต่างๆไปตามขายตามเวลาของเราแล้วก็เราก็จะได้มีเวลาภาวนามากขึ้นสมัยนี้ขายของผ่านทางอินเทอร์เน็ตก็มีกันเยอะไม่ต้องออกนอกบ้านจะขายเวลาไหนก็ได้บางทีขายตอนกลางคืนก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้มันเป็นเวลาสากลแล้วคนซื้ออาจจะเป็นสว่างเรากับมืดนี้บางทีต้องขายตอนมืดเพราะคนซื้อเขาเข้ามาดูของในเวลาของเขาที่เขาสะดวกยังต้องรู้จักแบบวิธีการทำมาหากินถ้าเรายังต้องอาศัยการทำมาหากินเลี้ยงชีพอยู่ถ้าเราไปอยู่วัดได้อยู่วัดที่มีการสนับสนุนคือไม่ต้องทำงานทำการอาศัยทางวัดอย่าไปคิดว่าไปอาศัยวัดกินนะอันนี้จริงอยู่จะเรียกว่าอาศัยวัดกินก็ได้แต่กินเพื่อปฏิบัติธรรมนี้ถือว่าเป็นความถูกต้องเป็นสิ่งที่พระก็ยินดีพระพุทธเจ้าก็ยินดีให้กระทำแต่ถ้าไปอาศัยวัดกินอยู่แต่ไม่ปฏิบัตินั่นแหละถึงจะเรียกว่าไปอาศัยวัดอยู่กินจริงๆถ้าไปแบบนั้นก็ไม่ควรไปควรจะไปทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอย่าไปสร้างภาระให้กับทางวัดเขาแต่ถ้าเราไปอาศัยวัดอยู่เพื่อปฏิบัติธรรมนี้เราไม่ได้สร้างภาระเรามาสืบทอดพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนานี้จะเจริญงอกงามได้ก็ต้องมีผู้ศึกษามีผู้ปฏิบัติและผู้มีผู้บรรลุธรรมเท่านั้นถึงจะสามารถที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และมีประสิทธิภาพถ้าไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้บรรลุนี้ไปสั่งสอนก็จะเป็นการสอนแบบผิดๆถูกๆผู้ฟังก็จะสับสนไม่เกิดศรัทธาปฏิบัติก็จะไม่ได้ผลเข้าใจหรือยัง แล้วก็ที่ดี พูดใกล้ๆไม่เลยนะ ที่พระอาจารย์เทศว่าก็คือถ้าอยากได้อัปปนาต้องลาออกอะค่ะแล้วกรณีก็คือเหมือนต้องได้คณิกะก่อนแล้วหรือเปล่าคะ มันทั้งเหมือนกันนะคณิกะกับอัปปนารวมเหมือนกันเพียงแต่ว่ารวมนานหรือรวมไม่นานรวมไม่นานก็เรียกว่าคณิกะรวมนานก็เรียกว่าอัปปนาใหม่ๆก็ต้องคณิกะก่อนรวมปั๊บตื่นเต้นตกใจถอนออกมาทันทีแล้วครั้งต่อไปก็รู้ว่าถ้าจะไม่ถอนนี่ต้องประคับประคองสติไว้ไม่ให้ตื่นเต้นตกใจให้สักแต่ว่ารู้ต่อไปมันก็จะอยู่นานเอง แล้วพอดีขออีกคำถามค่ะเปิดอ่านหนังสือเจอค่ะก็คือพระอาจารย์เทศไปว่าคือคนที่บวชได้ก็คือคนที่หยุดความอยากได้ทีนี้ถ้าหยุดความอยากไม่ได้ก็คือบวชไม่ได้ใช่ไหมคะ เราไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นคือคนที่บวชได้นี้มีความอยากก็มีเยอะแยะไปบวชแล้วก็มานอนหลับกับสีกาก็มีไม่ได้หมายความว่ามันหมายความว่าคนที่มีสติที่สามารถที่จะควบคุมความอยากให้อยู่ในกรอบไม่มาสร้างความวุ่นวายใจไม่มาสร้างนิวรณ์ได้ถึงจะบวชได้ถ้ายังควบคุมใจไม่ได้ยังอยากดูอยากฟังยังอยากเที่ยวยังอยากไปนู่นมานี่อยู่ก็จะไม่สามารถที่จะนั่งภาวนาได้บวชไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ค่ะสักคำถาม เอาเลย เมื่อก่อนหนูฟังธรรมจากพระรูปหนึ่งมีคนถามว่านั่งแล้วจิตไม่สงบเลยท่านก็เลยตอบว่าแสดงว่าจิตมีส่วนเลวมากกว่าส่วนดีทีนี้ก็มาคิดถึงตัวเองว่าสะดุ้งเหมือนกันเพราะตัวเองก็ไม่ค่อยสงบ ไม่จำเป็นหรอกเพราะว่าส่วนดีก็ทำให้ใจไม่สงบได้ใจคิดอยากจะไปทำบุญไปทอดผ้าป่าทอดกฐินที่นั่นสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ก็ทำให้จิตไม่สงบได้เพราะมันเป็นความคิดปรุงแต่งถ้ามีความคิดปรุงแต่งแล้วนั่งไปจนวันตายก็จะไม่สงบเราจึงต้องมีสติเพราะตัวสตินี้จะเป็นผู้ที่จะมาหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆได้ถ้าคิดว่ามีความชั่วมากทำใจให้สงบไม่ได้งั้นองคุลิมานก็ทำใจให้สงบไม่ได้ใครจะมีความชั่วมากเท่ากับองคุลิมาน9คนมาแล้ว999คนก็ยังสามารถที่จะปฏิบัติธรรมทำใจให้สงบและบรรลุธรรมได้นั้นมันไม่ได้อยู่ที่ความดีความชั่วที่เราทำมาในอดีตอยู่ที่การมีสติหรือไม่มีสติที่จะยับยั้งความคิดต่างๆนี่เท่านั้นเองนั้นไม่ต้องกังวลใจไม่สงบก็ชี้ไปเลยฟันธงไปเลยว่าไม่มีสติไม่มีพุทโธใจลอยไปลอยมาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆลองให้มันมีพุทโธอยู่ทั้งวันดูแต่นั่งเวลาไหนมันก็จะสงบเวลานั้น หนูก็พยายามท่องพุทโธนะคะแต่ว่ามันก็จะหลุดไหวแล้วก็ต้องดึงเข้ามาอยู่ตลอด ใหม่ๆก็อย่างนี้มันเหมือนชักกระเยาะกันเนี่ยฝ่ายที่จะดึงไปคิดนี่มันมีกำลังมากกว่าเราเขามี10คนเราคนเดียวนี่เราจะไปดึงสู้เขาได้ยังไงแต่ถ้าเราพยายามดึงไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะมีคนเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆกำลังของสติก็จะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมีกำลังมากกว่าเขามากกว่ากิเลสตัณหาที่จะดึงเราไปคิดเรื่องราวต่างๆแล้วเราก็จะสามารถดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้ต้องพยายามหมั่นสร้างสติขึ้นอยู่เรื่อยๆแล้วสติจะมีกำลังเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆลองสังเกตดูว่าวันนี้เราได้พุทโธสักกี่นาทีรวมกันแล้วตั้งแต่เช้าจนถึงหลับเนี่ยมาบวกลวกคุณหาแล้วได้สักกี่นาทีกัน ถ้าได้อยู่คนเดียวนานๆก็ได้พอสมควรแต่ถ้ามีการพูดคุยก็จบ นั่นแหละก็ถึงว่าต้องปีกวิเวกกันไงถึงต้องไปอยู่คนเดียวถึงจะดีจะได้ไม่มีใครมาชวนคุยขนาดอยู่คนเดียวใจยังชวนตัวเองคุยเลยต้องพยายามนะมันไม่ใช่เป็นของที่ทำไม่ได้เพียงแต่ว่ามันยากเพราะเราไม่เคยชินเท่านั้นเองเหมือนกับเราไม่เคยใช้มือซ้ายหรือมือขวา พอเราต้องมาใช้มือที่เราไม่ถนัดนี่มันก็จะยากแต่ถ้าลองหัดใช้ไปเรื่อยๆต่อไปไม่นานมันก็จะชินมันจะชำนาญมันก็จะใช้ได ้กราบหลวงพ่อครับเจริญสติด้วยวิธีที่ใช้มรณานุสติสลับกับปสุภะนะครับพ่อแล้วพอมานั่งสมาธิก็ใช้วิธีเดียวกันก็ส่วนใหญ่ก็เป็นพิจารณาสุภะทีนี้มันก็เปลี่ยนเกียร์ลงไปได้หลายเกียร์อย่างที่หลวงพ่อบอกครับทีนี้มันก็เปลี่ยนเกียร์ลงไปที่รวมอยู่ที่ระดับหนึ่งแต่ว่าก็จิตก็ยังเดินการพิจารณาอยู่เหมือนกับเบาๆเหมือนเดินเครื่องเบาๆจะถามหลวงพ่อว่าไอ้ตัวปัญญาอบรมสมาธิเนี่ยคือมันสามารถพาลงไปได้จนถึงก่อนถึงอัปปนาเลยไหมครับหลวงพ ่อบางทีมันก็ได้บางทีก็ไม่ได้มันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายส่วนด้วยกันคือส่วนหนึ่งก็คือมันอยู่ที่ภาวะของใจด้วยถ้าใจมีความเครียดมีความวุ่นวายกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเราสามารถใช้ปัญญาพิจารณาระดับมันความเครียดนี้ได้มันก็อาจจะรวมได้แต่มันต้องเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงเช่นเราไปเจอกับเหตุการณ์ที่ท้าทายต่อความเป็นความตายอย่างนี้แล้วเราพิจารณาร่างกายว่ามันไม่เที่ยงมันต้องตายแล้วเราเห็นว่าถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับร่างกายเราก็ต้องปล่อยเพราะยังไงก็ต้องปล่อยเพราะว่ามันยังไงมันก็ต้องตายถ้ายอมตายในขณะที่เผชิญกับภาวะที่จะต้องตายเนี่ยใจมันปล่อยแล้วมันก็จะปล่อยอย่างเต็มที่เลยมันจะเข้าสู่อัปปนาได้แบบนั้นแต่ถ้ามันอยู่ในภาวะที่ยังไม่ต้องปล่อยอย่างเต็มที่มันก็จะไม่เข้าไปสู่ภาวะนั้นเดี๋ยวถ้าเราใช้ปัญญาแล้วมันไม่เข้าสู่อัปปนาพอมันอยู่ในขั้นที่เราสามารถใช้ดูลมหายใจได้เราก็ต้องใช้การเพ่งแทน เพ่ง เพราะการเพ่งนี้จะช่วยทำให้เข้าได ้คือเพ่งลมเพ่งลม เพ่งลม เพ่งลม เพ่งลมหรือพุทโธก็ได้สำหรับบางท่านใช้พุทโธแล้วจิตก็วูบลงไปเหมือนตกหลุมตกบ่อใจต้องอยู่กับเรื่องเดียวถ้าคิดพิจารณามันก็ทำงานมันก็จะยากสู่การลงนอกจากมันอยู่ในภาวะที่คับขันอยู่ที่ในภาวะที่จำยอมต้องปล่อยทุกอย่างปล่อยอย่างเต็มที่ถ้ามันปล่อยอย่างเต็มที่อย่างนั้นมันก็ลงได้เช่นไปเจอความตายเนี่ยแล้วยอมตายขึ้นมาพอปล่อยปั๊บเนี่ยใจมันจะลงไปสู่ฐานเลยมันปล่อยอย่างสุดๆเลย มันหลวงปู่ชอบเจอเสือใช่ไหมหลวงพ่ ออย่างนั้นแหละอันนี ้ก็แสดงว่าถ้าเกิดลงไปลึกพอสมควรแล้วเนี่ยเราก็ปล่อยแล้วก็มาเพ่งดูลมดูลมต่อ ถ้ามันไม่รวมก็ดูลมหรือเบอร์ในการพุทโธไปอย่างใดอย่างหนึ่ง ครับคำถามที่สองของหลวงพ่อก็คือว่าการปล่อยความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าเนี่ยจะต้องปล่อยตามลำดับโดยปล่อยที่รูปก่อนใช่ไหมครับ ก็ปล่อยที่ร่างกายเพราะเราเห็นชัดว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็ปล่อยที่เวทนาก็คือความเจ็บเนี่ยความเจ็บของร่างกายมันก็จะว่าอันไหนก่อนในหลังนี้ก็การปฏิบัติบางทีมันจัดลำดับไม่ถูกเหมือนกันมันอยู่ที่ข้อสอบมันอันไหนมาก่อนมาหลังถ้าทุกเวทนามาก่อนก็เอาเวทนาก่อนถ้าความตายมาก่อนก็เอาความตายก่อนสุดแท้แต่ในที่สุดก็ต้องพิจารณาเห็นว่ามันเป็นไตรลักษณ์มันเป็นอนัตตามันไม่มีตัวเราอยู่ในขันห้านี ้เวทนาในขันห้านี้คือเป็นทุกขเวทนาใช่ไหมครับหลวงพ่อ ทุกที่เกิดจากทางร่างกาย ทุกที่เกิดจากทางร่างกาย เช่นเวลานั่งแล้วเจ็บแล้วปวดอย่างนี้เราก็ต้องพิจารณาปล่อยวางมันอยู่กับมันให้ได้อย่าไปอยากให้มันหายเพราะความอยากหายเป็นตัวสร้างทุกข์ในอริยสัจทุกข์ในใจขึ้นมาชั้นหนึ่งทุกข์ที่เราต้องการจะดับก็คือทุกข์ในอริยสัจแต่พอเวลาเกิดทุกขเวทนาทางร่างกายขึ้นมาทุกในอริยสัจมันจะเกิดขึ้นทันทีเพราะมันเป็นสัญชาตญาณของกิเลสที่มันต้องการจะ อยากให้ทุกขเวทนาหายไปเราต้องมาแก้ตัวนี้ตัวสัญชาตญาณของกิเลสที่อยากจะให้ความเจ็บหายไปด้วยการใช้สติประคับประคองมันไปก่อนก็ได้เวลาเจ็บแล้วก็พุทโธพุทโธไปบริกรรมไปอย่าไป สนใจกับเรื่องของความเจ็บมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปแต่อย่าไปให้มันเกิดความอยากให้ความเจ็บนั้นหายไปถ้าเราบริกรรมพุทโธอย่างถี่ยิบนี่จิตก็ปล่อยได้เข้าสู่ความสงบได้แต่เท่าที่เราสังเกตมันก็เข้าสู่อคณิกะก็ได้เข้าปั๊บแล้วก็ถอนออกมาพอมันนั่งเจ็บพอมันปวดแล้วเราก็บริกรรมพุทโธพุทโธหรืออนิจจังอนิจจังไปแล้วแต่จะใช้คำบริกรรมอันไหนก็ได้ถ้าใจเกาะติดอยู่กับคำบริกรรมไม่ไปคิดถึงเรื่องความเจ็บไม่นานมันความเจ็บที่มันหายไปความทุกข์ความอยากที่อยากจะให้ความเจ็บก็หายไปพอความอยากหายไปความสงบก็เข้ามาแทนที่ทันทีดังนั้นการปฏิบัติบางทีมันเรียงลำดับไม่ได้มันแล้วแต่ว่าเราจะเอาจะเจอข้อสอบตัวไหนก่อน แสดงว่าถ้าเกิดเราเจอไอ้ทุกขเวทนาเรื่องเจ็บนี่ก็คือว่าถือเป็นข้อสอบจริงในแต่ละครั้งที่เราก็พยายามที่จะทำได้นะ เราทำความจริงข้อสอบเวทนานี้เราสร้างขึ้นมาได้ข้อสอบความตายก็ได้ไปหาที่น่ากลัวเป็นไปนั่งภาวนาคนเดียวอยู่ในป่าช้าที่ไหนที่มันน่ากลัวก็ไปที่ตรงนั้นแล้วเวลาเกิดความกลัวขึ้นมาก็ใช้เนี่ยใช้การภาวนากำจัดมันถ้าใช้สติก็จะได้สมาธิถ้าใช้ปัญญาก็จะได้ปล่อยวางอย่างแท้จริง ครับคำถามสุดท้ายของหลวงพ่อครับเวลาที่เราความกลัวตายเนี่ยคือสมมติเราบอกว่าร่างกายต้องตายเนี่ยเราก็ไม่กลัวตายแต่ว่ามันก็ยังมีความมีสมุทัยอีกชั้นหนึ่งใช่ไหมครับพ่อที่เป็นบอกว่าไม่อยากตายเนี่ยที่มันอยู่เหนือต่อความกลัวตาย ก็ตัวเดียวกันเนี่ยความไม่อยากตายก็เลยทำให้กลัวตายถ้าไม่อยากถ้าไม่มีความไม่อยากตายแล้วความกลัวตายก็จะไม่มีดังนั้นการที่จะรีดหนองตัวนี้ได้ก็ต้องไปหาความตายไปเจอความสิ่งที่มันทำให้เราต้องแลกระหว่างความปล่อยวางกับความยึดติดเช่นไปอยู่ที่มีเราคิดว่ามีภัยแต่ความจริงมันอาจจะไม่มีก็ได้แต่ในใจเราคิดว่ามีแล้วเรากลัวสุดขีดอย่างเงี้ยถ้าเราอยากจะทำลายเรื่องหยุดความกลัวนั้นเราก็ต้องพิจารณาร่างกายแล้วก็ปล่อยมันให้ได้พิจารณาว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงมันต้องตายถ้าตอนนี้เป็นเวลาที่จะต้องปล่อยที่จะต้องตายก็ยอมพอยอมมันก็จะละอุปทานละตัณหาความอยากได้จิตก็จะสงบแล้วก็จะไม่วุ่นวายไม่กลัวความตายต่อไป ครับครับขอบคุณ ต่อไปเป็นคำถามจากทางบ้านค่ะคำถามแรกจากคุณขวัญในขณะที่นั่งสมาธิพิจารณาลมหายใจเพื่อรวมสติให้นิ่งเกิดเวทนาขันขึ้นมากจนทนแทบไม่ไหวแต่ได้พยายามฝืนใจนั่งพิจารณาลมหายใจเพียงอย่างเดียวไม่สนใจความเจ็บปวดจนความเจ็บปวดค่อยๆผ่อนคลายไปได้แต่การพิจารณาลมหายใจของดิฉันไม่เป็นปกติคือในขณะเจ็บปวดเกิดขึ้นดิฉันจะหายใจเร็วขึ้นและแรงขึ้นเรื่อยๆจนถึงแรงมากเพื่อข่มให้ความเจ็บปวดหายไปซึ่งมันก็ได้ผลค่ะเมื่อคลายความเจ็บปวดจิตนิ่งแล้วดิฉันจึงหัดพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาต่อไปดิฉันไม่แน่ใจว่าการหายใจเข้าออกเร็วและแรงๆทีๆเพื่อข่มความเจ็บปวดนั้นจะผิดหรือถูกประการใดหากดิฉันปฏิบัติไม่ถูกต้องควรทำเช่นไรดีคะ คือการปฏิบัติในบางทีแต่ละคนมันก็มีอุบายไม่เหมือนกันจะไปเอาตำรามากลางเพียงอย่างเดียวมันก็ไม่ถูกงั้นผู้ปฏิบัติจะต้องยึดผลเป็นตัววัดก็แล้วกันถ้าทำแบบนี้แล้วทำให้จิตสงบได้ฆ่ากิเลสได้ก็ไม่มีอยู่ในตำราก็ไม่เป็นปัญหาอะไรงั้นก็ไม่กล้าปมาปฏิเสธถ้าผลมันเป็นผลที่ดีผลมันสงบแต่ถ้าจะให้ผู้ตากลางตามตำราในตำราของการปฏิบัติอานาปานสตินี้ท่านไม่ให้บังคับลมท่านให้ใช้ลมเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแค่นั้นเองคือลมจะหายใจสั้นหายใจยาวก็ให้รู้ตามความเป็นจริงไม่ให้ไปควบคุมบังคับให้ลมหายใจสั้นหรือหายใจเร็วหายใจช้า ให้ลมเป็นไปตามเรื่องของเขาแล้วใจไม่ไปคิดปรุงแต่งก็พอไม่คิดปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้รู้อยู่ตามความจริงของลมแล้วการฝะจดจ่อดูลมนี้จะทำให้ใจรวมเข้าสู่สมาธิได้แต่ในกรณีที่มีความเจ็บปวดขึ้นมานี่มันเป็นกรณีที่ยกเว้นคือกรณีพิเศษก็อาจจะต้องใช้อุบายอย่างที่ใช้นี้ก็ได้ถ้าใช้แล้วมันทำให้จิตรวมเข้าไปได้ก็ไม่ถือว่าผิดแต่อย่างใดเพราะผลมันถูกแต่มันอาจจะไม่ถูกกับทางตำราก็ได้เท่านั้นเองในบางครั้งอย่างตัวเราตัวอย่างตอนที่เรานั่งสมาธิก็ใช้ลมหายใจนี้เหมือนกันแต่พอเกิดเวทนาขึ้นมาใจมันก็เปลี่ยนไปเป็นการบริกรรมแทนบริกรรมอย่างทีไม่ทีแบบไม่จะขาดใจตายอย่างนั้นไม่ปล่อยให้ใจมีโอกาสไปคิดถึงความเจ็บปวดเลยไม่ปล่อยให้มันไปอยากให้ความเจ็บปวดหายไปมันก็รวมได้มันก็สงบได้ทุกขเวทนาก็หายไปเหมือนเชือกที่มันตึงแล้วมันขาดอย่างนั้นใจเวลามันทุกขเวทนาเหมือนตึงเหมือนเชือกตึงๆแล้วพอเราใช้การบริกรรมนี้เหมือนไปตัดเชือกนั่นพอตัดปุ๊บในจิตรวมเข้าสู่ความสงบแต่ร่างกายไม่หายไปนะแต่จิตสงบจิตไม่เครียดไม่ทุกข์ไม่ตึงเครียดกับความเจ็บของร่างกายแล้วความเจ็บของร่างกายก็หายไปด้วยแบบแสดงว่าบางทีความเจ็บของร่างกายในใจมันเป็นตัวขยายขึ้นมาเองเป็นตัวสร้างหลอกใจเองซึ่งอันนี้ก็ต้องอยู่ที่การปฏิบัติของแต่ละท่านนะที่จะต้องหาอุบายของแต่ละคนเป้าหมายก็คือขอให้ใจมันสงบก็ถือว่าใช้ได ้คำถามต่อไปจากคุณปุ้ยพี่สาวชอบทะเลาะกับแม่เราเห็นก็จะห้ามทุกครั้งพอเอาชนะแม่ไม่ได้ก็จะพานมาถึงเราบอกว่าด่าว่าให้แม่มันบาปก็หาว่าเราสอนต้องเกี่ยวข้องกับพี่สาวอยู่จะทำอย่างไรดีคะ ก็อย่าไปเสือกเรื่องของเขาเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาเพราะเราไปเสือกเราถึงต้องมารับเคราะห์เนี่ย คำถามต่อไปจากคุณชัยพฤกษ์การปลูกใจให้เกิดมีศรัทธาอีกครั้งควรเริ่มปฏิบัติอีกครั้งอย่างไรดีครับ ก็ศรัทธามันเกิดขึ้นได้หลายทางด้วยกันจากการได้ยินได้ฟังธรรมจากผู้รู้จริงเห็นจริงหรือจากการได้ภาวนาจนเกิดผลขึ้นมาอย่างนั้นก็ต้องเลือกเอาว่าเราจะปลุกศรัทธาขึ้นมาได้อย่างไรก็เลือกทางนั้นไปก็แล้วกัน คำถามต่อไปจากคุณหลิงการพิจารณาอสุภะให้เห็นจะต้องใช้สมาธิสติหนุนอย่างคนเผาศพและหมอที่อยู่กับศพทำไมจึงมีกามราคะอยู่ครับ เพราะเขาไม่พิจารณาเวลาเข้าทำก็ถือว่าเขาเหมือนกับทำงานไปเท่านั้นเองเขาไม่ได้คิดว่ามันเป็นยาที่จะมาแก้ตัณหาของเขาเขาไม่มีความปรารถนาที่จะทำลายตัณหาของเขาเขาทำงานนี้เพื่อที่จะได้เอาเงินไปตอบสนองตัณหาของเขาเขาจึงไม่สนใจที่จะพิจารณาเพื่อเอามาใช้เป็นเครื่องมือแก้ตัณหาของเขาเวลาเขาเกิดตัณหาเขาก็ไม่นึกถึงอสุภะมันก็ไม่เป็นผลเหมือนกับหมอเนี่ยหมอก็ผ่าตัดคนใกล้แหวะอกออกมาเห็นตับเห็นพุงเห็นไส้เห็นหัวใจเห็นอะไรต่างๆในร่างกายแต่พอกลับบ้านไปเจอภรรยาก็มองไม่เห็นหรือไปเจอสามีก็มองไม่เห็นในก็เพราะว่าเขาไม่ได้เอาอสุภะมาใช้เพื่อตัดตัณหาก็เอาอสุภะมาเป็นเครื่องมือหากินเพื่อจะได้เงินทองมาซื้อตัณหาความอยากมีใครอยากจะถามเพิ่มเติมไหมมาเชิญ ครับพระอาจารย์ครับคือที่สงสัยตอนปฏิบัติคือให้เข้าถึงอัปปนาแล้วค่อยเจริญปัญญาก่อนใช่ไหมครับ คือมันต้องแยก ว่าสมาธิกับปัญญานี้เป็นการปฏิบัติสองขั้นคือสองเวลาไม่ทำรวมกันการนั่งสมาธิเพื่อให้จิตรวมเป็นอัปปนานี้พอจิตรวมเป็นอัปปนาแล้วก็ปล่อยให้มันอยู่ในอัปปนานั้นจนกว่ามันจะถอนออกมาจึงถือว่าการนั่งสมาธินี้หมดเวลาของเขาแล้วทีนี้ถ้าอยากจะเจริญปัญญาก็เจริญได้หลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วแต่ในขณะที่อยู่ในสมาธินี้ไม่ให้เจริญปัญญา ครับ ยังไม่ใช่เวลา แล้วที่อาจารย์เพียงเมื่อกี้คือต้องให้ถึงอัปปนาให้กายหายหรือว่าแค่เหมือนตกหลุมอากาศก็พิจารณาปัญญาต่อได้ครับ คือไม่พิจารณาตอนที่ตกหลุมอากาศตอนที่มันรวมมันนิ่งปล่อยมันนิ่งไปจนกว่ามันจะถอนออกมามาคิดปรุงแต่งเหมือนตอนนี้ตอนที่คุณกำลังนั่งคุยกับเราตอนนี้คุณพิจารณาได้ตลอดเวลาเลยแต่เวลามันนิ่งอย่าไปพิจารณาเหมือนคนเวลานอนหลับอย่าไปปลุกขึ้นมาทำงานปล่อยให้เขานอนหลับให้พอแล้วพอก็ตื่นขึ้นมาแล้วค่อยสั่งให้เขาไปทำงาน มีแล้วที่อาจารย์เทศว่าให้พิจารณากายเพื่ออัปปนาอันนี้ปัญญา อบรมสมาธิใช้ปัญญาเป็นตัวนำใจให้เข้าสู่สมาธิก็ได ้ก็เลยสงสัยว่าใช้วิธีไหนครับ ก็แล้วแต่เราไงก็มีสองวิธีคุณจะใช้ชอบวิธีไหนก็ใช้วิธีนั้นไปวิธีไหนที่ทำให้คุณได้ผลก็เอาวิธีนั้นก็แล้วกัน แล้วอย่างเจริญอสุภะนี่ต้องให้ถึงสมาธิก่อนค่อยเจริญอสุภะหรือเปล่าครับ คือปัญญาทุกขั้นทุกตอนนี้ต้องมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนถ้าไม่มีสมาธิแล้วมันจะไม่มีกำลังที่จะไปตัดตัณหากิเลสได ้ครับ นมัสการเจ้าค่ะโยมเพิ่งหัดภาวนาพุทโธและโยมเผลอหยุดอยู่บ่อยๆโยมอยากถามว่าถ้าโยมใช้ลูกประคำช่วยด้วยได้ใช่ไหมคะ อันไหนก็ได้ที่จะทำให้มีสติขึ้นมาแต่ในที่สุดนั้นก็ไม่ควรที่จะใช้รูปคำควรจะใช้แต่ใจอย่างเดียวจะดีกว่าเพราะเดี๋ยวเกิดรูปคำหายไปแล้วก็สติก็หายไปกับรูปคำนั้น ธรรมสการค่ะคือหนูยังไม่มีโอกาสที่จะได้เข้ามานั่งวิปัสสนาแล้วเราควรจะกลับไปปฏิบัติตนยังไงคะ ก็ทำที่บ้านก่อนก็ได้หาช่วงเวลาที่เราว่างอยู่ในห้องคนเดียวแล้วก็ลองนั่งสมาธิดูพุทโธไปหรือนั่งดูลมหายใจไปแต่ก่อนที่จะมานั่งในกิจวัตรประจำวันก็ควรจะหัดเจริญสติควบคู่ไปด้วยคือทำอะไรก็ให้มีใจจดจ่ออยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่เพียงอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่งานกับงานที่เราทำอยู่หรือถ้ามีกำลังก็จะใช้พุทโธช่วยก็ได้ท่องพุทโธไปในขณะที่เราทำงานถ้าเราไม่ต้องใช้ความคิดกับการงานก็พุทโธไปเช่นเวลาเราทำกับข้าวหรือทำอะไรอย่างนี้เราก็พุทโธไปหรือไม่เช่นนั้นก็ให้ใจจดจ่ออยู่กับการทำกับข้าวเพียงอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วพอเรามีเวลาว่างเราก็เข้าไปที่ห้องของเราแล้วก็นั่งจะใช้คำบริกรรมพุทโธก็ได้จะดูลมหายใจเข้าออกก็ได้แล้วก็ทำไปบ่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะเกิดความเข้าใจเกิดความชำนาญเองครั้งแรกๆก็อย่าไปหวังอะไรมากขอเพียงแต่ให้ได้นั่งก็ถือว่าได้กำไรแล้วหมดคำถามแล้วนะเพราะมีคนรอจะเข้ามาถวายข้าวของอีกงั้นก็ขอยุติการชุมนุมไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ